acabar la temporada d'enguany, anem a posar-vos un disc que no entra dins dels paràmetres estàndards d'aquest programa en principi. És, no sé si dir-li música folk o com dir-li, perquè això de les etiquetes ja sabeu que no m'agrada massa, però anem a deixar-ho com que és música folk i que està protagonitzat per el multi instrumentista de vent valencià Andrés Belmonte. Un home que s'ha preocupat per investigar les músiques de tota la Mediterrània i que, per tant, la seva música no es limita a reviure o reinterpretar les músiques nostres, sinó que se'n va fins a Egipte, fins a Tunís, fins a, no sé, tota la costa mediterrània, i allí ha estudiat les seues músiques que, si les escolteu sense cap prejudici, veureu com sonen com a familiars. Realment és un disc excepcional. Es tracta del disc que s'anomena Tariq i que és el segon disc d'Andrés Belmonte com a solista. Abans havia tret uno amb un jazz també un poc atípic, però en aquest disc ja es llança de cap i peus a les músiques tradicionals de la Mediterrània. Thank you. Com darrerament em passa, vaig a parlar poc, perquè és que el que m'interessa més és que escolteu aquesta música que té un encant enorme, una música que, com us dic, entra molt endins, no sé per quins camins, però entra molt endins, que no és nostra, però ens sona familiar, i que Andrés Belmonte ha fet amb una sèrie de persones que són no totes habituals a aquest tipus de músiques, però que estan en algun cas molt familiaritzades amb elles. Sobretot destacarem la participació de Efrén López, una persona que avui en dia és coneguda a nivell mundial com un especialista en música antiga i música mediterrània, entrant en aquesta etiqueta des de la costa de Ceuta i Melilla, tirant cap a l'est i pujant cap amunt al final del Mediterrani. És un home que està especialitzat en el coneixement d'aquestes músiques de la Mediterrània, que va ser el seu moment en el que va llançar-se a una certa popularitat i assolir un poc la capacitat de fer el que volia quan va gravar els tres discos del grup de folk Lamb de Foc amb Mara Aranda. El contrabaixista Alex Cesarini, un habitual en quasi totes les gravacions, diria, de Seda Jazz, no dic en totes perquè seria exagerat, però jo no sé aquest home com fa per a trobar-se còmode i fer-ho bé allà on es posa. I finalment l'acompanya també el percussionista David Gadea, un home ja també conegut per aquestes terres, que en forma de quartet s'atreveixen a interpretar coses com la primera peça que heu escoltat, que es diu El Jena, i que és d'un compositor egipci, Mohamed Abdel Wahab, que és conegut com, entre cometes, el Mozart egipci, que després també hi haurà una altra peça seua, que la segona peça, que és del propi Andrés Belmonte, es diu Tariq, com el disc, que vol dir el camí. Això és el que és aquest disc, un camí cap a aquestes músiques que lamentablement no se senten pràcticament per la ràdio, però que estan en les arrels de les músiques tradicionals, almenys de tota la costa mediterrània d'ací de l'estat espanyol, i segurament si se'n fiquen un poc més endins i anem escarbant també en altres músiques de més cap endins. La tercera peça que heu escoltat es diu Rella i és de Hazem Shashing, un músic egipci que viu a Creta i del qual diu el nostre protagonista que es va enamorar musicalment.

Avui l'Arabi és un personatge fictici, es diu Andrés Belmonte en el disc, que va conèixer un documental i que en aquest tema que és seu presenta la seva manera de reflectir l'humor tal com es viu a l'Egipte. Terra és un tema escrit per escoltar com sona l'Ud a soles, és a dir, a l'Efren López, i que és una composició basada en una música turca. I el Caire és un altre tema del mateix Belmonte també, que és el seu humil homenatge, diu, a aquesta gran ciutat, que recull melodies del mestre Mohamed Fouda. Així vull demanar disculpes perquè evidentment no sé àrab. O sigui que la meva pronunciació és com molt aproximada a com s'escriu així llegit en valencià. Que em disculpen els àrabs. Thank you. La sotti la ferraura e la ferraura e la sotti fan la paia mas menuda e fan la paia mas menuda. I porten el ros i el tro jo no cante i per la ve ni tampoc per la seguida. Cante per un amic meu que per mi i per la vida. I jo no cante per la vida. Les dues últimes peces que heu escoltat se diuen Zar, que és un tema basat en un ritual d'exorcisme que realitzen les dones núvies a Egipte tocat amb flauta i percussió, es diu el Belmonte, i per acabar el seu viatge, un viatge en anada i tornada i principi i final ací al País Valencià, em vaig decidir, diu ell, a interpretar amb el Ney Turc i veu un cant de batre a la manera tradicional valenciana o a la manera tradicional turca o a l'àrab, en fi. Ell proposa que el Ney, una flauta de canya molt simple en principi, era l'instrument tradicional més utilitzat a l'Àndalus. I per acabar vaig a posar-vos una peça tradicional que es diu la Gentallà, de la qual diu el Belmonte que és un samall andalusí que li va presentar Efren, una mena de balada 10x8 pròpia de la música turca i àrab, en el que no he fet més que deixar que la senzillesa i la bellesa de la melodia i el ritme parlen per si soles. Jo em vaig a tornar a disculpar per la meva pronúncia de les coses en àrab i vos demane per favor que entreu a la nostra web podcast camisdelamusica.net, on vaig a posar un grapaet d'enllaços amb entrevistes o gent que parla d'aquest disc i del Belmonte i d'aquestes músiques, perquè pense que és un terreny molt abandonat així, mea culpa, però sincerament no en trobem capacitat per a ni presentar ni jutjar ni valorar adequadament aquesta música. Sols puc dir que és una música que la sent i l'escolte com a pròpia, com a una música que només aliena, que potser ens han volgut alienar d'ella, però que està en el fons i en el darrere de moltes músiques tradicionals de tota la costa mediterrània i evidentment en moltes músiques, sobretot músiques improvisades tipus cant d'estil o cant de batre o això del País Valencià. Em vaig acomiadar ja fins a la temporada que ve, que espero encara fer-ne el programa i que espero que vos hagi agradat al llarg d'aquesta temporada les músiques que vos he posat. I una disculpa més, esteu escoltant la meva veu gravada amb un micro que no és l'habitual, és diguem-ne un micro suplent, i ja sé que ha sonat horrorosa en moltíssims moments. Vos demane novament disculpes. No tornarà a passar, com va dir un que jo em sé i que suposa que vosaltres també. Així que bon estiu i fins al pròxim programa, amigues i amics dels Camins de la Música. Ja sabeu, visiteu-nos a la nostra web podcast camisdelamusica.net i allí trobareu prou més informació de la que jo he donat mínima per a presentar les cançons del disc. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins a la pròxima temporada. Adeu. Thank you.